праз гадзіну. Гаворыць радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сітуацыю вакол высылкі Стэфана Эріксана разгледзяць у Брусэлі. Карл Біль заявіў, што Эріксан працягне працаваць для дэмакратыі ў Беларусі. Бацькі Антона Сурапіна спадзяюцца на хуткае вызваленне сына. Гэта і іншыя навіны на працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Рашэнне аб высылцы з Менску пасла Швецыі Эріксана будзе разгледжана камітэтам знешняй палітыкі і бяспекі Еўразвязу ў Брусэлі. Таксама будуць абмеркаваныя і адпаведныя захады з боку Еўразвязу ў адказ. Пра гэта нашаму радыю сёння паведаміў Себастыян Брабант, адзін з прэсавых сакратароў верхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі Кэтрін Эштон. Верховная прадстаўніца выказвае вялікую заклапочанасць паведамленнем з Менску, што беларускія ўлады вырашылі выдварыць шведскага амбасадара Стэфана Эріксана. Гэтае рашэнне супярэчыць нормам міждзяржаўных дачыненняў. А Еўразвяз, як вы ведаеце, разам са Швецыяй зацікаўлены ў мадэрнізацыі Беларусі і распаўсюджанні еўрапейскіх каштоўнасцяў, у прыватнасці, дэмакратыі, правоў чалавека і прынцыпаў прававой дзяржавы. Гэтае рашэнне будзе разглядацца камітэтам па пытаннях палітыкі і бяспекі ў Брусэлі, уключна з пытаннем адпаведных захадаў з боку Еўразвязу. Паведаміў нашаму радыё Себастыян Брабант, адзін з прэсавых сакратароў верхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі Кэтрін Эштон. У адказ на высылку з Менску пасла Стэфана Эріксана Швецыя высылае двух беларускіх дыпламатаў і адмаўляецца прымаць новага беларускага пасла. Міністр замежных справаў Швецыі Карл Біль заявіў, што Эріксан працягне працаваць для дэмакратыі ў Беларусі. Пра развіццё беларуска-шведскага дыпламатычнага канфлікту расказвае Валер Каліноўскі. Прадстаўнік МЗС Швецыі Андерс Йорлі зазначыў Радыё Свабода, што пасля высылкі афіцыйным менскам амбасадара Стэфана Эріксана беларускай амбасадзе ў Стакгольме паведамілі наступнае. Мы не прымем новага амбасадара Беларусі ў Швецыі, і мы таксама вышлем двух беларускіх дыпламатаў. Яны былі паінфармаваныя пра гэтае рашэнне яшчэ ў пятніцу. Паводле спадара Йорле, тэрміновай высылкі беларускіх дыпламатаў не будзе. Яны маюць дастаткова часу для выканання ўсіх патрэбных працэдур. У самой беларускай амбасадзе ад каментароў з гэтай нагоды адмаўляюцца. Паводле спадара Йорле, пытанне аб прызначэнні новага амбасадара Швецыі ў Беларусі на парадку дня не стаіць. Мы павінны разгледзець, як далей развіваць адносіны, апрача таго, як вядома, пасля прызначэння амбасадара трэба дачакацца згоды краіны, у якую ён пасылаецца. Такім чынам, гэта доўгі працэс. Беларускі МЗС з нагоды фармальнага пазбаўлення амбасадара Стэфана Эріксана дыпламатычнай акрэдытацыі ў Беларусі заявіў, што дыпламат, працуючы ў Менску 7 гадоў, не ўмацоўваў, а разбураў беларуска-шведскія адносіны. Міністр замежных справ Швецыі Карл Більд, які назваў высылку спадара Эріксана сур'ёзным парушэннем нормаў міждзяржаўных дачыненняў, заявіў з гэтай нагоды, цытую: «Амбасадар Эріксан працягне працу з яшчэ больш выразнай арыентацыяй у кірунку дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Мы таксама, кансультуючыся з іншымі краінамі Еўразвязу, разгледзім шляхі далейшага ўмацавання гэтых намаганняў». Канец цытавання. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі Анатоль Лябедзька быў у сяброўскіх дачыненнях з амбасадарам Эріксанам. Ён вельмі здзіўлены заявамі МЗС Беларусі пра ягоную нібыта разбуральную дзейнасць і абвінавачаннямі БТ, што Эріксан нібыта рыхтаваў беларускіх экстрэмістаў. Можна нават проста знешне паглядзець на Стэфана, так, на яго адкрытую усмешку, адкрыты твар, і зрабіць першую выснову, што чалавек з такой усмешкай, з такім тварам, у прынцыпе, не можа займацца падрыхтоўкай нейкіх баевікоў. А калі з ім яшчэ паразмаўляць паўгадзінкі, то адкрываецца вельмі інтэлігентны чалавек, які за гэтыя 7 гадоў полюбіў гэту краіну так, на што не здольны падаўляюча большасць беларускіх чыноўнікаў. Анатоль Лябедзька прыгадаў, амбасадар Эріксан, які вольна гаворыць па-беларуску і шчыра падтрымліваў беларускую культуру, перакананы, што народ Беларусі варты лепшага. Думаю, што колькі б зараз гразі беларуская прапаганда не кідала ў Стэфана, яна да яе абсалютна непрылітне. Ну, просто не фізічна гэта не адбудзецца. Анатоль Лебедько мяркуе, што разам з высылкай Эрыксана беларускія ўлады пачалі зачыстку Менску ад еўрапейскіх дыпламатаў, якія ім не даспадобы. Палітолог Андрэй Фёдараў таксама зазначае, што Эрыксан на пасадзе амбасадара імкнуўся спрыяць дэмакратызацыі Беларусі, паводзіў сябе актыўна, меў добрыя адносіны з дэмакратычнай грамадскасцю. Гэта відаць і стала прычынай ягонай высылкі. Я мяркую, што для Беларусі вялікая страта, ну, спадзяюся толькі, што не назаўсёды. Беларускія ўлады не першы раз высылаюць заходніх амбасадараў. У 2008 годзе яны прымусілі выехаць з краіны амбасадарку ЗША Кэрін Сцюарт і большую частку амерыканскага дыпламатычнага корпусу. З таго часу ўзровень дыпламатычных адносін паміж Менскам і Вашынгтонам не аднавіўся. Расказваў Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз на чарзе наша пытанне. Беларускія ўлады пазбавілі акрэдытацыі шведскага пасла Эрыксана. Як вы да гэтага паставіліся? Адказваюць жыхары Берасця. Ну, я считаю, что действительно отношения между Евросоюзом и нами может ухудшиться из-за этого, потому что это недопустимо, чтобы мы послов, которых мы принимали раньше в своей стране, отслали назад и обвиняли их в каких-то недоказуемых вещах. Я думаю, что уже наступило это похолодание относительно, и тому эта решина довольно звычайная для наших уладов. Я не думаю, что отношения значительно полепшатся в ближайший час помеж нашей страны и краинами Запада. Если посла высылают, то это означает о плохих отношениях между странами. А со Швецией у нас и так отношения не очень. Может, только в гуманитарном плане они нам помогают. А политики ж наши не дружат. Жалко Эриксона, он ж по телевизору как-то по-белорусски говорил. Раз белорусы выслали, значит положительно. Честно, в такие верхи я не лезу. Вот. Я считаю так, если высшие наши решили, значит правильно решили. Я меркую, это было спровоковано тем, что пролетали, скажем так, над Беларусью шведские летчики и скидывали их этих медведей. Напомню, за это. Хотя, с иншого боку, так само мое меркование, что максимум это полновалось уже давно. Ось и просто знайшовся твердый повод. Ведаем, что Стефан Эриксон человек, який размовал по-белоруску. Напомню, сучасные улады Беларуси это трохи бентежило. Гэта было апытанне ў Берасці, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Больш за палову беларусаў паводзіць столягаў заяўляюць, што былі б не супраць пакінуць краіну. Па якіх прычынах адны беларусы з'язджаюць за мяжу, іншыя вяртаюцца дадому? Ці можна сказаць, што зараз наступіў пік міграцыйных настрояў, ці паўплываў на гэты крызіс мінулага году? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Правскі акцэнт» адказваюць з Нью-Йорку Юрай Зінькович, з Валожыну Галіна Ячынка, якая вернулась в Беларусь пасля 8 гадоў жыцця на Захадзе, і з Менску палітолаг Сергей Нікалюк. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. Праскі эфір у нашым эфіры пазней сёння. Бацькі Антона Сурапіна спадзяюцца на хуткае вызваленне сына, арыштаванага па справе шведскіх мядзведзікаў. Палітвязень Александр Францкевіч змешчаны ў ШИЗА, як мяркуюць сваякі, з мэтай псіхалагічнага ціску. Пра гэта і іншыя навіны жыцця палітвязняў Беларусі расказвае Галіна Абакунчык. Алена Сурапіна, маці журналіста Антона Сурапіна, арыштаванага ў справе мядзвежага дзесанту, днямі мае намер наведаць Менск, каб перадаць сыну перадачу і спаткацца з ягоным адвакатам. Алена Сурапіна кажа, што спадзяецца на хуткае вызваленне Антона. Адвакат, она не может мне сильно ничего, конечно, сообщить, но я своим сердцем чувствую, что все должно быть хорошо. Думаю, что все должно разрешиться. Ну, раз мне не звонят следователи, ничего не говорят, не говорят, что моему сыну там, не дай бог, что-то там случилось. Случилось плохое. Отсутствие плохих новостей – это уже хорошая новость, я говорю. Все-таки президент наказал виноватых, а теперь пусть разберутся с невиновными и отпустят. Маці палітвязня Александра Францкевіча Тацяна Францкевіч таксама мае намер спаткацца з сынам адваката, але з мэтай высветліць, калі за што адміністрацыя пакарала яе сына. Сябры палітвязня паведамілі Тацяне з турмы, што Александр на 10 сутак змешчаны ў ШИЗА, нібыта за непадпарадкаванне. Але сапраўдная прычына ціску на яе сына іншая, мяркуе Тацяна Францкевіч. Быў такой быстрый званок, далі, што Сашу не выполніў паручэнне адміністрацыі падмятаць тэрыторыю, поэтому яму далі ШИЗО 10 сутак. Ну, я думаю, што, скорее всего, то, што придрацца, чтоб пасадзіць, потому што да этого пасадзілі с отряда, с кем он дружыў в ШИЗО, а теперь і чылі его самого пасадзіць. Думаю, что это просто моральное давление сломить, чтобы он все-таки пытался сам написать заявление на помилование. Признался, в чем не виноват, то, что они требуют сейчас, и все. Былы политвязень Андрей Бондаренко, який был звинувачены у хабары и на 22 месяца измещены у турму, домагается про суд спогнать от державы материальную компенсацию по мере 400 миллионов белорусских рублей за незаконный присуд. Процесс должится от студеня. Сегодня черговый разгляд скарги отбывался в Минском городском суде. Кассационной инстанции Мингорисполкома отправил дело на новое рассмотрение в Октябрьский суд города Минска. Это уже будет второе рассмотрение, поскольку первое решение суда было вынесено 12 января. Министерство финансов, как ответчик, обжаловали это в кассационной инстанции. И теперь вот мы все начинаем заново, то бишь опять суда Октябрьского района. В этой связи я хочу сказать, что при компенсации морального вреда за почти 2 года, проведенных в местах лишения свободы, мне приходится переживать еще одну стадию морального вреда и огорчения, и, собственно говоря, просто разочарование в самой системе, которая допустила то, что я находился практически 2 года в тюрьме, а сейчас вынужден уже практически 2 год доказывать то, что я достоин компенсации этого морального вреда. Политвязень Александр Францкевич разом с Игорем Оленевичем и Миколаем Дзятком осуджены на 3,8–4,5 года тюрьмы, отповедно, поводля так званой справы анархистов. Политвязень Андрей Бондаренко был осужден и отбыл 22 месяца тюрьмы после того, как спробовал скардить выники выборов у палаты представников, куда балетовался кандидатом от Объединенной Громадянской партии. З Мінску передавала Галина Бакунчик. Ви на хвалях Радіо Свободи у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Рашення в висылцы з Менску пасла Швеции Эриксена будет разгледжено Комитетом внешней политики и безпеки Евразвязу. У отказ на высылку Стефана Эриксена Швеция высылает 2 белорусских дипломатов и отмовляется примать нового белорусского амбассадора. Министр замежных справ у Швеции Карл Бильд назвал лухтой виновачені на адрес шведского посла у подрихтовцы арабской весны у Беларуси. Батьки Антона Сурапина сподяются на худкое вызволение сына, арестованного по справе шведских медведиков. Скончился еще один этап выборчей кампании – вылучение кандидата у склад участковых выборчих комиссий. Кольки представников оппозиции туды уводят, покуль неведомо. Вы слухаете Радио Свободы, и зараз больш подрабязна про апошнюю тему. Скончився яшчэ один этап выборчей кампании – вылучение кандидата у склад участковых выборчих комиссий. Минулая неделя 5 жнівня была апошнім днем для такого вылучения, а уже 8 жнівня стане вядома, кто трапіў у комиссии, кому адмоўлена. Про выники этого этапа рассказывает Владимир Глот. Сёлета участковых комиссий 6301. А вылучено представников их 84 781, то бок у среднем по 13 человек. 4 года тому конкурс был меньше, по 11 человек на комиссию. Сакратар Центра выборкаму Миколай Лазавик, який назвал свободе этой лишбы, лечит, что прирост отбылся найперш за кошт политичных партий и громадских объединений. Коли на выборах 2008 года яны вылучили 10–15% от агульной колькости вылученных, то теперь это лишь 43%. Сярод партий потребно отзначить наибольшую активность таких партий, как Белорусская аграрная справедливый свет, Белорусская социально-спортивная партия, Коммунистичная, Объединенная громадянская, БНФ. Сярод громадских объединений традиционно великую активность проявили Белая Русь, БРСМ, Союз женщин. Могу констатовать, что критика адрес политических партий и громадских объединений, якая чулася у опошние дни, подзейничала. Демократичные силы координуют свои намагания в рамках агульной громадянской кампании за справедливые выборы. Ее национальный координатор Виктор Корнеенко каже, что докладные лишбы на конт вылучения кандидата в участковые комиссии станут ведомые завтра. А задача такая – вылучить не меньше, как 1000 человек у этой комиссии и не меньше, как 2000 у назиральники. Спадар Корнеенко тлумачить, чому потенциальных сябр участковых комиссий рыхтуют менее, чем махчимых назиральников. Мы тут звертаємо увагу, як би сказати так, і на чоловічий фактор, каб було як мага складаній адмовіць. Людей вилучають, як правило, з досвідом тих, у кого є ім'я, власне, і в політиці, і ввогулі у громадській дійності, максима. До назиральників криху менше ж, як би там, потребуванні. Поводле попередніх даних, найбільшу кількість претендентів в участковій виборчій комісії у рамках кампанії за справедливі вибори вилучила партія «Справедливий світ» – 238. Намісник старшині партії Валера Ухнальова означає, що гэтых людей рыхтавалі загадзя. Калі їх усе ж таки уключаць у склад участковую комісію, яны здольныя там працаваць, здольныя адстойваць нашу пазіцію, здольныя адстойваць тыя нормы і правілы, якія прапісаныя ў законадаўстве выбарчым. На выбарах 2008 году ва участковая камісія дэмакратычныя сілы агулам вылучылі 1073 чалавекі, з якіх уключылі ў камісіі 180. Як будзе сёлета, стане вядома пасля 8 жніўня. Расказваў Уладзімір Глот. Сёння суддзя Барысаўскага раённага суду Ірына Пасюк не змагла прыняць рашэнне па адміністрацыйнай справе супраць прэтэндэнта на кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лява Марголіна і сябра ягонай ініцыятыўнай групы Міхаіла Васільева. Падрабязнасці падае наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік. У папярэднюю суботу ў Барысаве на ажыўленай пляцоўцы ля універмагу «Вясна» ініцыятыўная група Льва Марголіна арганізавала вулічны пікет у яго падтрымку. Па словах самога прэтэндэнта, тут на відным месцы быў вывешаны надпіс «За справядлівы выбар без Лукашэнкі». Аднак не прайшло і гадзіны, як з'явіўся нарад міліцыі, і пікетчыкам было згадана згарнуць агітацыйныя матэрыялы і крочыць да будынка барысаўскага РАУС. Лев Марголін тлумачыць. На думку наших правоохоўчых органаў, калі я згодны з уладай, то я магу рабіць пікеты ў парадку, які прадугледжаны выбарчым законадаўніцтвам. А калі я супраць дзейнічаю улады, то это ўжо не важна, там супраць Лукашэнка ці супраць атамнай электрастанцыі, але калі ў мяне нейкія пратэсты, то гэта ўжо трэба падаваць заяву і праводзіць пікет у парадку закона аб масавых мерапрыемствах. Нонсенс, бо калі ісці вось па іх логіцы, тады атрымоўваецца, што у палату прадстаўнікоў можна выбіраць толькі тых, хто падтрымлівае ўладу, бо калі мая перадвыбарчая праграма яна уяўляе сабой нейкі пратэст, то я ўжо не магу тады папасці ў палату прадстаўнікоў нават фармальна, бо мне не дадуць правесці збор подпісаў. Я ж не магу збіраць подпісы толькі са сваім партрэтам. Як кажуць, за красівыя вочы ніхто з подпісы ставіць не будзе. Кожны ж цікавіцца, якая ў мяне праграма. І ось калі я гавару, што мая праграма это за сумленныя выбары без Лукашэнка, то гэта ўжо правапарушэнне. Таксама сёння Лев Марголін яшчэ раз пацвердзіў намеры вылучэнцаў аб'яднанай грамадзянскай партыі дзейнічаць у кампаніі выбары 2012 году паводле адзінай тактыкі. Мы ж не ставім сабе такую мэту збіраць як мага больш подпісаў, мы не ходзім па кватэрах, мы збіраліся бы сладзіць такія пікеты, каб як мага больш людзей даведаліся пра нашу пазіцыю, пра тое, што ў краіне выбару няма. Лев Марголін перакананы, што перашкоды ў працы пікету, міліцэйскі затрыманне ў Барысаве і далейшы суд гэта не паразы, а перамогі на сёння, хоць, праўда, і невялікія. Гэта быў рэпартаж Вячаслава Куліка. На Віцебшчыне старшыня гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леанід Аўтухоў, які збірае подпісы за сваё вылучэнне па віцебскай сельскай акрузе нумар 21, звярнуўся ў Вярхоўны суд. Яго не задаволіў адказ старшыні цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай на просьбу, каб акруговая выбарчая камісія паказала яму спісы ініцыятыўнай групы дырэктара кадэцкай вучэльні Уладзіміра Шыцько. Перадае Браніслава Станкевіч. Леанід Аўтухоў паведаміў у «Свабодзе», што яму стала дакладна вядома пра парушэнні з боку праўладнага вылучэнца на кандыдата Уладзіміра Шыцько. Збіраюць старасты вёсак, супрацоўнікі дзяржустаноў. Прыйшла дзяўчынка, яна кажа, ну што я зраблю? Мне начальнік сказаў, пашлі вон, збірайце подпісы. І що яны пашлі? Ну, а так жа з вёсак телефануюць. Ходзя староста вёскі і збірае. Хто ён? Што ён? Чаго збірае? Ён не тлумачыць. Актывіст з гарадку вырашыў, што ў такіх выпадках дапамагла б інфармацыя пра асабовы склад ініцыятыўнай групы Уладзіміра Шыцько. прошу комиссию, дайте мне, коли ласка, знакомиться со складом щабрую инициативную группу. Мне сказали, что это таємниця, якая закрывает особистое життё громадян. А что за особистое життё? Есть артикул Конституции, что выборчие кампании проходят открыто и гласно. Все. Спадар Алтухов написал скаргу у округовую комиссию и у ЦВК. Откуль отримав отказ, что списы инициативных групп побочным особам не демонструются, и что выборцы могут сами запотребовать посвящение чальца группы, коли мають некие сумневы. Гэткий отказ Леонида Алтухова не задоволил. А что до округовой комиссии, то активисту довелось скардиться туды еще раз. Бо он попросил показать ему протоколы посяджения, каб доведаться, как проводилось обмеркование ягоной попередней скарги. Але протоколов ему так само не показали. Было заявлено, что они висят на стенде у Витебском райвыканкаме, да на интернет-сайте этой установы. Однако там можно убачить только два решения – про склад округовой комиссии и про регистрацию инициативных групп. У комиссии Аршанской выборчей округи номер 26 активист компании «Говори правду» Константин Анташкевич не смог с первого раза отримать блянки документов для регистрации у якости кандидата. Ему пораили прийти ближе до 13 жнивня. Однако после зауваги, что это незаконно, бо вылучение кандидатов началось еще 15 липня, документы худко подрыхтовали, кажется, спадар Анташкевич. У пятницу сами уже телефоновали и сказали, приходите, все готово. Уже сдаем подписи. 1200 набрали, уже проверили. Константин Анташкевич першим на Витебщине подал документы на регистрацию инициативной группы. И теперь першим сдає собранные подписи. Это был репортаж Браніслави Станкевич. Вы слушаете Радио Свобода. До конца Олимпийских гульня у Лондоне застается меньше за тыдень. Эксперты сомневаются, что огученный Александром Лукашенком напередодні гульня у плян завоевать 25 медалей будет выкананы. Передає Игорь Корней. На попередней Олимпиаде у Пекине у активе команды Беларуси было 19 медалей. Перед Лондоном спортовые чиновники вырешили истотно подвысить планку, загадавши спортовцам змагаться уже за 25 узнагородов, причем 5 из них повинны быть золотыми. Покуль медали наивысшей вартости на рахунку стрелка Сергея Мартынова и теннисистов Виктория Азаренки и Максима Мирного, якія першинствовали у миксе. Не справдзілі чакання ў вяслярка Кацярына Карстан і штангістка Анастасія Новікова, якім функцыянеры размеркавалі вышэйшыя ўзнагароды загадзя. Крыху не пашчасціла плаўчыся Александры Герасімені, у якой 2 срэбры. Сама яна сказала, што лепш бы 1 золата. Тым часам рэальныя шансы папоўніць лік залатых медалістаў мае штурхальніца ядра Надзея Астапчук, якая з найлепшым вынікам першынствавала ў кваліфікацыі. Славуты кідальнік дыска, алімпійскі прызэр Васіль Капцюх спадзяецца, што традыцыйна моцныя штурхальныя дысцыпліны ўсё ж палепшаць медалёвую статыстыку зборнай. Праўда, калі ў Пекіне кідальнікі здабылі 6 узнагародаў, то цяпер без дыскваліфікаванага Івана Ціхана і траўмаванага Вадзіма Дзвятоўскага пра амаль гарантаваныя ўзнагароды марыць ужо не выпадае. У нас новая волна, но не знаю, хочется верить. Тот же Копье, надеюсь, что есть у нас та же Наталья, зацепилась за финал, думаю, что все получится. Ну, свято место пусто не бывает. Есть традиции, и я думаю, что есть куда стремиться. С оптимизмом вообще настроено. Да, тут вообще ситуация плачевная, просто невозможно без звезд сказать об этом. Ну как это так может быть? Все, кто занимается спортом, в пределах правил, все работают. Есть правила. Кто старая помянет ему глаз, вон, есть такая. Ну, а как это не полезли туда, как бы? Ну, темное дело, пахнет некрасиво. Былы спортовый телекомментатор Владимир Довженко перакананы. У беларусов мало шансов повторить попередний олимпийский подвиг, завоевавший амаль 20 узнагородов. У отсутность шерагу травмованных и дисквалификованных атлетов добра, коли удастся здобыть хоть бы полову от пляну. Но я лично склоняюсь к 15, плюс-минус там 1-2. 25 это нереально. Ну, хотелось бы, чтобы что-то было. Даже вот в этом разрезе, как неумно действуют наши руководители. План был доведен при живых, при сильных олимпийцах. А раз 10 человек убыли, и все равно 25 осталось. Хоть бы здесь пересмотрели. Такие прогнозы специалистов на Олимпиаду у Лондоне. Вы слушаете Радио Свобода. У эфира Радио Скорина. Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачи. 35 назваў, історія і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары. Таленавіта, унікальна, без цэнзуры. 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета. Пазней у нашым эфіры гутарка з аўтарам кнігі «Вольная студыя» Міхасём Скоблам. Амаль чвэрць стагоддзя перад тым, як удзельніца расійскай панк-гурту «Пусі Раэт» зладзілі свой скандальны пратэст у храме Хрыста Збаўцы ў Маскве, у пэўным сэнсе падобная дэманстрацыя мела месца ў Нью-Йорку. У 89-м годзе тысячы пратэстоўцаў, актывістаў руху сексуальных меншасцяў сабраліся перад саборам святога Патрыка ў Нью-Йорку, найбольш вядомай святыні рымскай каталіцкай царквы ў ЗША. Расказвае Ян Максімюк. Перад саборам святога Патрыка панавала атмасфера карнавалу. Некаторыя з пратэстоўцаў былі пераадзеты як клоунамі і каталіцкімі біскупамі. Але мэсэдж пратэсту быў абсалютна сур'ёзны. У час, калі ад сніду ў ЗША памерлі ўжо больш чым 40 тысяч чалавек, супраціў Рыма каталіцкай царквы адносна ўжывання прэзерватываў і адносна адукацыі ў пытаннях сніду ў школах, пагражаў далейшым пашырэннем інфекцыі сярод тысячаў несвядомых небяспекі людзей. Пратэст пачаўся, калі арцыбіскуп Джон О'Конар служыў у саборы святога Патрыка нядзельную імшу. Сярод прысутных на імшы быў тагачасны мэр Нью-Йорку Эдвард Кач. У саборы было таксама шмат праваахоўнікаў, якія былі папярэджаныя аб дэманстрацыі. У нейкі момант сярод вернікаў узняўся актывіст Майкл Петрэліс, які ўзлез на касцельную лаўку і пачаў крычаць у бок арцыбіскупа О'Конара, паўтараючы фразу «Перастаньце нас забіваць». Майкл Петрэліс сказаў нашаму радіё. Прычына, чаму я крычаў «перастаньце нас забіваць», была ў тым, што рыма-каталіцкая царква мела велізарны ўплыў на грамадскую думку адносна прафілактыкі сніду і таму, што яна забараняла распаўсюджванне прэзерватываў. Усё болей людзей падхоплівалі ВІЧ-інфекцыю, захворвалі снідам і паміралі. Паліцыя, якая была на месцы, зрэагавала вельмі хутка, затрымліваючы самых актыўных дэманстрантаў і выносячы на насілках тых, якія паклаліся на падлогу ў святыні. Агулам паліцыя затрымала 111 дэманстрантаў унутры сабору святога Патрыка і перад ім. Усім затрыманым былі выстаўленыя нязначныя абвінавачанні, іх пакаралі грамадскай працай і звольнілі. Пратэст у Нью-Йорку ў саборы святога Патрыка даў свае станоўчыя вынікі. У пачатку 1990-х гадоў амерыканскі ўрад запэўніў ВІЧ-інфікаваным юрыдычную ахову ад дыскрымінацыі, стварыў бюро ў пытаннях палітыкі адносна СНІДу і накіраваў мільёны даляраў на доследы хваробы і пошукі лякарства ад яе. Расказваў мой калега Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Рашэнне аб высылцы з Менску пасла Швецыі Эріксена будзе разгледжана камітэтам знешняй палітыкі і бяспекі Еўразвязу. У адказ на высылку Стэфана Эріксена Швецыя высылае двух беларускіх дыпламатаў і адмаўляецца прымаць новага беларускага амбасадара. Міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд назваў лухтой вінавачанні на адрас шведскага пасла ў падрыхтоўцы арабскай вясны ў Беларусі. Бацькі Антона Сурапіна спадзяюцца на хуткае вызваленне сына, арыштаванага па справе шведскіх мядзведзікаў. Скончыўся яшчэ адзін этап выбарчай кампаніі – вылучэнне кандыдата ў склад участковых выбарчых камісіяў. Колькі прадстаўнікоў апазіцыі туды ўвойдзе, пакуль невядома.